smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest godzina 8, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Gdyby słowa mogły zamienić się w pociski, Europa byłaby potęgą, pisze z Brukseli premier Donald Tusk. Donaldowi Trumpowi bardziej opłacało się zdjęcie z Andrzejem Dudą niż odwrotnie, mówi wiceministra edukacji. Kolejne protesty zapowiadają na dziś rolnicy. Jeśli wszystkie słowa wypowiedziane w ostatnich latach w Brukseli mogły zamienić się w pociski i wyrzutnie rakietowe, Europa stałaby się największą potęgą świata i najbardziej bezpieczną, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu uczestniczy w szczycie Rady Europejskiej. W Brukseli omawiane są m.in. kwestie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Przewodniczący Rady Charles Michel poinformował, że Ukraina wkrótce otrzyma systemy obrony powietrznej. To nie jest kwestia miesięcy, ale dni i tygodni. Ważne, byśmy dotrzymali obietnic. Nie potrzeba już więcej słów, potrzebne jest wsparcie wojskowe. Kraje, szczególnie te, które mają w swoich zasobach systemy obrony powietrznej, zdają sobie sprawę, że ważne jest, aby przekazały więcej tych systemów i więcej amunicji. O pilne dostawy systemów obrony powietrznej zaapelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, łącząc się zdalnie z unijnymi przywódcami. To już nie była zdalna rozmowa. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem. Walczący o kolejną kadencję w Białym Domu były prezydent USA przyjął polskiego prezydenta w swoim wieżowcu na Manhattanie. Przyjacielskie spotkanie w bardzo miłej atmosferze. Przyjaciele, tak mówią o sobie prezydent Andrzej Duda i Donald Trump. Były amerykański przywódca, witając w Trump Tower polskiego prezydenta, podkreślał, że łączy ich osobista relacja. Never had even a problem. Nigdy nie mieliśmy problemu, nawet małego. Zgadzamy się w tak wielu sprawach. Jesteśmy cały czas za Polską. Wiemy, że Polska tak samo jest za nami. We're behind Poland all the way. A tak, prawie 2,5-godzinne spotkanie podsumował minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. To było spotkanie dwóch przyjaciół, którzy wspominali ten czas, kiedy współpracowali, sprawując urzędy prezydenckie. To był bardzo dobry czas, bardzo owocny czas dla relacji polsko-amerykańskich. Andrzej Duda to kolejny po premierze Węgier Wiktorze Orbanie i szefie brytyjskiej dyplomacji Davidzie Cameronie europejski polityk, który w ostatnim czasie spotkał się z walczącym o powrót do Białego Domu Donaldem Trumpem. Z Nowego Jorku Karol Darmoros, Polskie Radio. Donaldowi Trumpowi bardziej się opłacało zdjęcie z Andrzejem Dudą niż odwrotnie, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Posłanka Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, że kandydat Republikanów na prezydenta USA walczy także o głosy Polonii. Katarzyna Lubnauer nie wierzy w możliwość przekonania Donalda Trumpa przez prezydenta Dudę o pomocy Ukrainie. Prezydent urzędujący nie ma prywatnych spotkań. Każde spotkanie ma jakieś znaczenie polityczne i w tym znaczeniu w naszym interesie nie jest wzmacnianie Trumpa, bo chyba nikt nie miał wątpliwości, że Trump jest jednak politykiem, który wykazuje się taką antyukraińskością pewną w ostatnim czasie, że to właśnie Republikanie na jego wniosek zatrzymują tą pomoc dla Ukrainy, dużą finansową, która pomogłaby Ukrainie w tej chwili walczyć. Nie uważam, żeby to było dobrze, uważam, że źle. Do spotkania Duda Trump doszło po tym, jak przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson zapowiedział, że w sobotę podda pod głosowanie pakiet pomocy dla Ukrainy. Kolejne protesty zapowiadają na dziś rolnicy. Domagają się m.in. rozmów o ich sytuacji z premierem i publikacji rozporządzenia o dopłatach do sprzedaży zboża. Rolnicy zapowiedzieli po pierwszej fali swojej akcji, że wrócą przed lokalne biura swoich posłów i senatorów, by pokazać drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę za ich postawę. Kolejna fala protestów lokalnie może też przybrać bardziej znaną formę, czyli blokadę dróg i rond. Wzmożone protesty zapowiedziała podkarpacka oszukana wieś, planując blokadę przejść granicznych z Ukrainą w Medyce, Dorohusku, Chrebennem, Zosinie i Korczowej. Akcja na granicy ma potrwać 2 dni. Michał Fadusio, Polskie Radio. Ustawą o przedłużeniu wakacji kredytowych zajmą się dziś senatorowie. Z ulgi będzie można skorzystać, jeśli wartość kredytu nie przekracza 1 200 000 zł, a rata 30% dochodów. Chodzi także o rodziny z co najmniej 3 dzieci. To dobry projekt, który ma szansę wyjść z Senatu w kształcie uchwalonym przez posłów, powiedział wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050. Każda sytuacja, w której wydłuża się czas czy kwotę do tych wakacji kredytowych, powoduje, że daje to szansę najbardziej poukładać budżet domowy. Innymi słowy, każdy z obywateli, który planując swój budżet domowy, będzie wiedział, że ma szansę na większe balansowanie elastycznością spłacania kredytu, to jest to dobra propozycja. Projekt przewiduje, że dwa razy będzie można zawiesić spłatę raty od czerwca do końca sierpnia oraz od września do końca grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A 8:05 do studia wrócił Mateusz Warianka. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, po raz trzeci. Sponsorem audycji jest Orlen. To czas na sport. Piłkarze Bayernu Monachium i Realu Madryt uzupełnili grono półfinalistów Ligi Mistrzów. Królewscy do awansu potrzebowali rzutów karnych. Po 120 minutach gry z Manchesterem City było 1-1. W konkursie jedenastek wygrali 4-3. Bawarczycy w rewanżu ograli 1-0 Arsenal po golu Joshuły Kimmicha. O szczegółach z Berlina Adam Górczewski. Tryb Liga Mistrzów Bawarczykom wydaje się przychodzić bez trudu, gdy usłyszą hymn Champions League. Takie było też pierwsze pół godziny meczu w Monachium, kiedy to gospodarze wspierani przez kibiców przeważali i stwarzali więcej sytuacji. Ostatni kwadrans przed przerwą należał do Arsenalu. I tyle o tej części, bo raczej rozczarowała. Za to w drugą Bayern znów wjechał na maksymalnym zaangażowaniu i w pierwszych 100 sekundach obił i poprzeczkę, i słupek kanonierów. Arsenal szybko odzyskał równowagę, przeszedł do ofensywy i wtedy nastała chwila wieczoru. W dłuższej akcji Bayernu piłka trafiła na lewą stronę do Rafaela Guerreiro, który zagrał na środek pola karnego między czterech zawodników z Londynu, wśród których nagle znalazł się biegnący z pełną prędkością Joshua Kimmich. Co zrobił? Obwieszcza zgodnie niemiecka sieć. Bawarski publiczny nadawca? Główka Kimmicha jak torpeda i Bayern w półfinale. Kicker? Główka Kimmicha zdecydowała. Frankfurter Allgemeine? Kimmich główką dał szczęście Bayernowi. Inne tytuły oczywiście bardzo podobne. Jedyny bez jakiejkolwiek wersji wyrazu głowa daje telewizja NTV, według której Kimmich wepchnął swój zespół do półfinału Ligi Mistrzów. Bawarczyków nie było tak wysoko w trzech ostatnich sezonach. Teraz wracają, mimo detronizacji na własnym niemieckim podwórku. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. O finał Bayern zagra z Realem, a Paris Saint-Germain z Borussią Dortmund. I jeszcze siatkówka. Warta Zawiercie pokonała na wyjeździe Projekt Warszawa 3-0 w pierwszym półfinałowym meczu play-off o Mistrzostwo Plus Ligi. Wcześniej Asseco Resovia przegrała 2-3 z broniącym tytułu Jastrzębskim Węglem. Rewanże odbędą się w sobotę. Sponsorem audycji był Orlen. Zima w kwietniu, w Jeleniej Górze i okolicach, tam wciąż na minusie na termometrach, podobnie w województwie łódzkim i Kielcach. Ale to poranek, w ciągu dnia będzie cieplej, no, względnie cieplej, od 6 stopni na północnym wschodzie i północy kraju do nawet 11 na pozostałym obszarze. Słońce? Raczej tak, bo synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane, ale będzie padać. Miejscami to będą przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie także deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na zachodzie kraju możliwe burze, wysoko w górach możliwy śnieg. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatni dzień wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Marian. Ostatni dzień wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład lekki laptop HP do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1849 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Jak wzmocnić poczucie pewności siebie w kontaktach z kamerą i mikrofonem? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej, praktyki wystąpień w radiu i telewizji, czy skutecznej prezentacji, a także szkolenia dla rzeczników prasowych, pracowników działów public relations oraz menadżerów i osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku firmy. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. cm.polskieradio.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak,

człowieka, czyli nie tylko życie zawodowe, ale również życie prywatne i to bardzo mocno, bo... No, można uruchomić kamerę w telefonie i wtedy widać jakby co się dzieje, co pani robi, gdzie pani dokładnie, jest, z kim dokładnie. Rozmawia. A telefon jest takim narzędziem, gdzie dzisiaj mamy tak naprawdę wszystkie dane, łącznie z połączeniami SMS-ami, ale również dane bankowe. Wiem, że podczas przesłuchań Komisji Senackiej to też bardzo mocno wybrzmiało. Można manipulować tymi danymi, można wgrywać dane w telefon, ale można również mieć dostęp do konta bankowego, przeglądać, można nawet robić przelewy. Także to jest bardzo inwazyjne narzędzie i świadomość tego, no tak naprawdę zdruzgotała nas w tamtym czasie, nas, czyli całą naszą rodzinę tak naprawdę. A ta gonitwa myśli to było coś takiego, że pani się zastanawiała, co pisałam w SMS-ach, z kim rozmawiałam, co oni mogli tak naprawdę podsłuchać? Tak jest, tak jest. Wiedząc, że oczywiście jestem obywatelem uczciwym i nie mam nic na sumieniu, bo nigdy nie byłam karana, nigdy nie miałam stawianych zarzutów, więc tym większe moje zaskoczenie, że akurat to ja również byłam podsłuchiwana Pegasusem. No właśnie, bo Pegasus powinien być stosowany wobec terrorystów, zorganizowanych grup przestępczych. A pani w ogóle miała kiedyś do czynienia z prokuraturą? Czy miała pani jakieś zarzuty postawione? Nie, nigdy. Nigdy nie miałam zarzutów, nigdy nie byłam przesłuchiwana, ale wiadomo, od samego początku wiedzieliśmy, że ta sprawa ma tylko i wyłącznie kontekst polityczny. Jaki? Dlatego, że ja wówczas pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta Inowrocławia, ale również współpracowałam z panami Brejzami, ówczesnym prezydentem Inowrocławia, ale również z ówczesnym posłem, później senatorem Krzysztofem Brejzą. Była pani szefową jego biura? Tak, byłam szefową jego biura, więc razem współpracowaliśmy przy wystąpieniach, interpelacjach, a wiemy, że poseł skutecznie, że tak powiem, obnażał działania rządu. I to się bardzo nie podobało. Naszym słuchaczom powiem, że Brejza to ten poseł, który wykrył nagrody w rządzie Beaty Szydło i pani Szydło wtedy, pani premier Szydło wtedy tłumaczyła, że im się te nagrody po prostu należały. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc my pracowaliśmy, ja pamiętam ten stos interpelacji, interwencji wystosowywanych w różne miejsca, do spółek, do ministerstw, więc no to bardzo mocno się nie podobało, tak? Natomiast toczyło się również równolegle postępowanie w Inowrocławiu, bo niestety ówczesna władza za punkt honoru moim zdaniem postawiła sobie, aby całe środowisko Platformy Obywatelskiej w Inowrocławiu zniszczyć. A że... No ale powiedzmy uczciwie, że tam była afera fakturowa, że była szefowa Wydziału Kultury Agnieszka H., była kandydatka Prawa i Sprawiedliwości zresztą do samorządu, która została oskarżona o zorganizowanie takiego procederu wyprowadzania pieniędzy na lewe faktury. Dokładnie tak, postępowanie było i to było bezsprzeczne. Wyprowadzenie tych pieniędzy to było na koszty około 300 tysięcy złotych, a wiemy przecież, że w skali kraju mieliśmy wiele, wiele afer na dużo większe kwoty, gdzie w CBA pani wyniosła w reklamówce 10 milionów złotych. Natomiast tutaj sukcesywnie z Urzędu Miasta, z kasy Urzędu Miasta były wyprowadzane pieniądze poprzez lewe faktury, ale robiła to ówczesna naczelniczka, która przyszła do nas z innego miasta, z Kruszwicy i tam niestety ten proceder również stosowała, co też dowiedzieliśmy się oczywiście po czasie. Więc oczywiście sprawa była, wina była, natomiast zakres działań, który był przeprowadzony wówczas w Inowrocławiu, był na skalę dotychczas niespotykaną, bo w Inowrocławiu codziennie było miasteczko dziennikarskie, a konkretnie TVP, można powiedzieć PiS, tak? Bo wtedy codziennie lała się propaganda negatywna oczywiście na Inowrocław, więc ludzie z całej Polski do nas dzwonili i pytali się, co tam się dzieje. Natomiast sama atmosfera w Inowrocławiu wtedy była bardzo gęsta, nikt sobie nie ufał, było dużo podejrzliwości, brak też wiary i myślę, że głównie o to chodziło, żeby to środowisko Platformy Obywatelskiej rozbić wówczas, no ale też przeprowadzić takie działania, żeby w jakimś stopniu cokolwiek można było, cokolwiek cokolwiek można było udowodnić. Pani była nawet jeszcze wcześniej inwigilowana Pegasusem niż Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia, i Krzysztof Brejza. Dlaczego? Dlaczego? Tego nie wiem. Sama chciałabym się dowiedzieć. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego w ogóle byłam inwigilowana. Tak? No, z kontekstu politycznego to wiem. Natomiast no, nie miałam żadnych zarzutów. I jeżeli mówimy o wnioskach o kontrolę operacyjną, to chciałabym też wiedzieć, co w tym wniosku było. Pani jest jedną z tych 31 osób, do których prokurator generalny i prokuratura rozesłała pisma z zaproszeniem na przesłuchanie. Czy pani już była przesłuchiwana w charakterze poszkodowanej? Byłam, jeśli chodzi na użytek sprawy inowrocławskiej, w sierpniu 2020 roku, czyli tak naprawdę 3 lata po tym, jak wybuchła ta afera, więc długo po czasie, i myślę, że to też było celowe, dlatego że medialnie było podnoszone, że żadne z nas nie było przesłuchiwane, więc myślę, że to był celowy zabieg, żeby tylko gdzieś tam ten argument wytrącić z ręki. Więc wówczas w sierpniu 2022 byłam przesłuchiwana jako świadek w tej sprawie i wówczas, bo to było bardzo mocno powiązane również z Pegasusem, więc też prokuratorowi zgłosiłam, że żeby uwzględnił również naruszenie moich praw w tym śledztwie. I z chwilą zmiany władzy w grudniu już 2023 roku otrzymałam pismo o tym, że zostanie wszczęte śledztwo. I czyli teraz, jako ofiara Pegasusa pani będzie dopiero przesłuchiwana? Tak, jako ofiara Ale artykułu 231 kodeksu karnego. Czyli przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, jak rozumiem, przez funkcjonariuszy państwowych, czyli nadzorców CBA. Ale jeszcze było przeszukanie u pani w domu. 6 rano padają funkcjonariusze CBA. I co się dzieje? Czego chcą od pani? Tak, ja byłam tym wyjątkowym przypadkiem, bo ja miałam, że tak powiem, można powiedzieć, cały pakiet tej kontroli operacyjnej. Bo oprócz tego, że z śledztwa dziennikarskiego dowiedziałam się w późniejszym czasie, że miałam jednak tego Pegasusa, to w 2019, w kwietniu mam SMS-y, które na telefonie, które mówiły o tym, że telefon mógł być zainfekowany Pegasusem. To był kwiecień 2019, natomiast w sierpniu, z końcem sierpnia 2019 roku, również doszło do przeszukania w moim domu, zabrania, zarekwirowania sprzętu, telefonów, wszystkiego, co można było, jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny, łącznie z sprzętem moich dzieci, tabletów, dysków, zepsutych komputerów. Wszystko to zostało zarekwirowane. I teraz pytanie, no jeżeli był Pegasus, tak, to dlaczego jeszcze to przesłuchanie? No bo już mieli dostęp do szerokiej wiedzy. No z dlatego, tego wynika, że Pegasus nic nie wykazał, dokładnie, więc trzeba było szukać dokładnie dalej. Tak, z tego wynika, że Pegasus nic nie wykazał, nie mieli punktu zaczepienia i byli przekonani, że jeżeli wejdą, zarekwirują sprzęt, tam na pewno znajdą jakiekolwiek wątki, które mogłyby uderzyć czy w panów Brejzów, czy we mnie, czy w całe środowisko Platformy Obywatelskiej ówczesnej w Inowrocławiu. A czy dostała pani wtedy telefon? Bo po przeszukaniu Zbigniewa Ziobry pojawiły się takie zarzuty Ziobry i polityków suwerennej Polski, że nikt nie zadzwonił do Zbigniewa Ziobry, żeby on wydał dokumenty czy dowody, tylko zrobiono przeszukanie u niego w domu. Czy pani została uprzedzona, czy ktoś do pani zadzwonił, bo to były czasy, kiedy Ziobro rządził prokuraturą, żeby pani wydała przedmioty? Oczywiście, że nie. Widocznie minister Ziobro chciał być na innych prawach, jeśli chodzi o przeszukanie jego osoby, więc chciał pewnie potraktowania jakiegoś bardziej łagodnego, dlatego że mnie nie uprzedzano. Ja również zwróciłam na ten wątek i na to uwagę, jeśli patrząc na te przekazy medialne, bo mnie niestety nie uprzedzano. Do mnie funkcjonariusze weszli o 6:30, ale tylko dlatego, że o 6:00 której pukali do innych drzwi, do innego mieszkania, akurat znajomych. I pomylili adresy. Oczywiście na tym samym osiedlu, ale w innym miejscu. I ja uważam do dzisiaj, że to też było celowe, że tej staranności nie było celowo, bo to też chodziło o to, żeby ta informacja też rozniosła się po mieszkańcach Inowrocławia, żeby zdyskredytować, żeby już pokazać, że skoro już są funkcjonariusze, to coś się dzieje i to jest na pewno samo zło, tak? Minęło 5 lat od tego czasu, od inwigilacji, od tego przeszukania, bo to był 2019 rok. Czy do tej pory pani ktoś postawił zarzuty? Nie. A kto powinien... Nie, występuję w charakterze świadka w sprawie Pegasusa i zarzutów nie mam i nie będzie, bo wiem, że nie mam nic na sumieniu. A kto powinien za to wszystko odpowiedzieć? Ówczesna władza. Czyli? Minister Zbigniew Ziobro przede wszystkim i minister Kamiński wraz z Wąsikiem. Bo to są trzy główne osoby, które niestety ten proceder wprowadziły. Ale politycy suwerennej Polski mówią, że to jest nieludzkie, żeby Zbigniewa Ziobrę dzisiaj wzywać na przesłuchania, bo on jest ciężko chory. Panie redaktor, nieludzkie to było to, co oni robili przez ostatnie lata wielu osobom. Liczba 570 osób to nie jest tylko ta liczba, tylko to są również ich rodziny, ich najbliżsi, bo Pegasus zasysał informacje również najbliższych osób. I to naprawdę wydaje się, a to nic takiego. Niestety to ma wpływ. Ja, jeśli chodzi o moją osobę, mam wrażenie, tak patrząc wstecz, to gdzieś, jeśli chodzi o moją rodzinę, to odczuwaliśmy taki zespół stresu pourazowego. Oczywiście on się nie od razu ukazał, tak? Natomiast, bo to wtedy była adrenalina, to wtedy było dużo się działo, bo to była kampania wyborcza, jedna, druga kampania do Europarlamentu w 2019, gdzie pani córki również... wtedy miały 9 lat? Tak. I jak one na to reagowały? Reagowały, znaczy oczywiście musieliśmy dużo rozmawiać i wyjaśniać w pierwszej kolejności. Oczywiście przy przesłuchaniu ich nie było, całe szczęście. Znaczy przy przeszukaniu ich w domu nie było. Natomiast były na obozie, nieopodal, bo to były wakacje, okres wakacyjny i z mężem wybraliśmy się tam tego samego dnia i chcieliśmy im sami przekazać te informacje, bo wiedziałam, że niestety medialnie to też będzie rozgrzebywane, tak? I jak dzieci na to reagowały? Były przestraszone, były zaskoczone, ale wiedziały, że Inowrocław jest na celowniku, bo one były bardzo, bardzo świadome działań. Dużo się też o tym mówiło w Inowrocławiu. Zresztą w późniejszym czasie też ta telewizja o tym świadczyła. No niestety nie udało się uciec od tego wtedy w Inowrocławiu. Taka była atmosfera. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszą gościnią była pani posłanka Magdalena Łośko, jedna z osób inwigilowanych Pegasusem, ale przechodzimy do internetu, na stronę internetową Trójki, na Facebooka Trójki i na YouTube'a. Zapraszamy. I feel so lonely, especially in crowded rooms. It's a facade, my persona is my costume. No one to turn to, they don't understand my blowouts. I feel so lonely, especially in crowded rooms. I feel so lonely in crowded rooms. I feel so lonely, they never knew. I feel so lonely in crowded rooms. I feel so lonely, they never knew. A to już 8.30. Co oznacza czas na radio nawigator Trójki? Anna Hardej. Przejeżdżamy od razu na północ, na obwodnicę Trójmiasta, trasa S6 stoi. Korek ciągnie się jeszcze przed węzłem Kowale do węzła Gdańsk Południe, to w stronę Łodzi. Tu trwają prace drogowe, można objechać korek zjeżdżając na przykład na węźle Gdańsk-Karczemki na drogę 501, ale tutaj też napotkamy spowolnienia. Autostrada A4 Bochnia-Brzesko na 462 kilometrze dachował samochód osobowy i mamy zwężoną jezdnię do Rzeszowa. Znów A4, tylko teraz odcinek Wrocław-Legnica i węzeł Pietrzykowice. Na 144 kilometrze osobówka zderzyła się z autem ciężarowym i wyłączony z ruchu jest jeden pas do Legnicy. Na drodze 94 doszło do śmiertelnego wypadku, to odcinek Oława-Brzeg w Godzikowicach. Na 126 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarowym. Dwie osoby nie żyją, jedna została ranna. Droga jest zamknięta w obu kierunkach. I jeszcze trasa S3 między Zdroje-Wolin. Na drugim kilometrze zderzyły się dwa busy. Cztery osoby zostały poszkodowane w tym wypadku, a kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. Za 29 minut 9, czyli skrót serwisu Trójki w Trójce. Anna Kowalik-Brękacki. Świadomość bycia podsłuchiwaną Pegasusem zdruzgotała mnie i moją rodzinę, mówiła w audycji Bez Uników, rozmowa polityczna w Trójce, Magdalena Łośko. Posłanka Koalicji Obywatelskiej znalazła się wśród osób, do których Prokuratura Krajowa wysłała list w sprawie śledztwa dotyczącego inwigilacji. Pierwsza myśl, gonitwa myśli przede wszystkim, dyskomfort i to taki duży, poczucie obnażenia i odarcia z intymności totalnej. Nie mam nic na sumieniu, bo nigdy nie byłam karana, nigdy nie miałam stawianych zarzutów. W czasie, gdy była podsłuchiwana, Magdalena Łośko pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta Inowrocławia. W styczniu zastąpiła w ławach poselskich Krzysztofa Brejzę, który został europosłem. Trwa akcja ratownicza w Czernichowie. Wczoraj Rosjanie zaatakowali centrum miasta. Zginęło 18 osób. Od wczoraj liczba ofiar śmiertelnych rośnie. Rannych jest też około 70 cywilów, wśród nich czworo dzieci. Udało się przeszukać ponad 70% gruzowisk. To kwestia dni, tygodni. Ukraina wkrótce dostanie systemy obrony powietrznej, zapowiedział na zakończenie pierwszego dnia rozmów w Brukseli szef Rady Europejskiej. Donald Tusk napisał na portalu X, że gdyby wszystkie słowa, które w ostatnich latach zostały powiedziane w Brukseli na temat wspólnej obrony, mogły się zamienić w pociski i wyrzutnie rakietowe, Europa stałaby się największą potęgą na świecie i najbezpieczniejszym miejscem. Rolnicy wznowili zawieszone blokady na przejściach w Medyce i Korczowej. Zapowiedzieli, że będą wypuszczać z Polski jedną ciężarówkę na godzinę. Na bieżąco przejadą samochody osobowe i autokary. Jak mówią, cały czas czekają na rozmowy z rządem i obiecane rozporządzenie o dopłatach do zbóż. Pełny serwis Trójki o 9.00. Zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane, okresami duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie także deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na zachodzie kraju możliwe dziś burze. Temperatura maksymalna w tej prognozie na czwartek to od 6 do 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i północy kraju oraz od 9 do 11 stopni na pozostałym obszarze. W obszarach podgórskich około 5 stopni Celsjusza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektarów. Paskali i przewiduje się jego wzrost. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki, a skoro zapraszamy, to już za chwilę Państwa komentarze do dzisiejszego tematu dnia, a tych komentarzy jest sporo. Don't put your head in the sand. 23 minuty do 9. Noel Gallagher w Trójce. Open the door, see what you see. Połączyły się nam dziś tematy wymagań finansowych w życiu studenckim i podnoszonego przez studentów głosu w sprawie drożyzny oraz obalania mitów na temat pokolenia Z, tego urodzonego po 1998 roku. No czyli studentów także. Państwo komentują, ja odsuwam się na bok, to głos słuchaczek i słuchaczy Trójki. Prawda jest taka, że właśnie może za dużo produkujemy tych magistrów. Może powinniśmy postawić na jakość tych magistrów, nie przyjmować na studia 250 osób tylko po to, żeby otrzymać dofinansowanie ze studenta, a potem stół odsiewać po pierwszym roku, tylko powinniśmy może mniej studentów przyjmować i się nimi profesjonalnie zająć. Przecież to nasza przyszłość. To jest nieprawdopodobne, żeby właśnie te młode osoby nie miały choć chwili czasu dla siebie i możliwości rozwijania swoich pasji, tylko od początku gonienie za pieniędzmi, żeby w ogóle móc się utrzymać, co prowadzi później do jakiejś patologii. Te panie, które się wypowiadały, studentki, są niesłychanie roszczeniowe, jak całe ich pokolenie. Po prostu jest to normalne. Ja pamiętam, jak byłam studentką, to posiłkiem był kefir i bułka kupiona szybko w sklepie, czyli w najniższej cenie i jeszcze było na to bardzo mało czasu, bo było mnóstwo zajęć. Pracowałem 6 lat, no okrągło i to ciężko, bo przy wyładowywaniu węgla i koksu. Zdrowie psychiczne to nam poprawiały panie księgowe z fabryki maszyn rolniczych, których serdecznie pozdrawiam, jeśli jeszcze żyją. 2 razy nam księgowały tę samą ciężarówkę i jakoś żeśmy w ten sposób przeżyli i sobie umilali studia. Nie wszyscy muszą studiować, ale są dzieci, jest młodzież, która chce studiować. Może warto byłoby zwrócić uwagę na to, że pokolenie wcześniejsze wykształciło się praktycznie za darmo. Mieli akademiki państwo za darmo, nauka była za darmo i się wykształcili, zrobili karierę. A w tej chwili młodzież, która nie ma zaplecza finansowego, niestety niejednokrotnie musi rezygnować ze studiów. Próbując pogodzić te zwaśnione strony pokoleń, pewnie jeszcze większą burzę rozpętam. Problem jest, bo państwo o tym mówią, ale zawsze powtarzam, niestety, to myśmy tak wychowali. Każde pokolenie żyje w innych warunkach i można wzajemnie siebie słuchać. Życzę pokoleniu, które wchodzi na rynek albo które będzie na rynek pracy czy studiów, po prostu szczęścia i siły i wiary. Chociaż właśnie z tym to mi się wydaje, że to pokolenie nie ma problemu. Proszę nie mówić młodym ludziom, jak mają żyć, jeżeli mają swoje ambicje, plany, marzenia i założenia życiowe. Niech realizują je w pełni możliwości swoich rodziców oczywiście, bo są przez nich finansowani. I drugi komentarz do pana z Rzeszowa. Trzymam kciuki. Też mam 2 córki, dzisiaj dorosłe, obie pracują. Jedna studiowała we Wrocławiu, druga w Danii, więc jeszcze wyższe koszty utrzymania, a mieszkamy w Toruniu. Jestem aktualnie studentką 3 roku lekarskiego. Ja myślę, że to nie wynika z roszczeniowości, tylko też możliwości w dzisiejszych czasach do wglądu, jak wygląda na przykład dana sytuacja u innych osób, że można sobie porozmawiać z osobami z całej Polski na temat tego, jak na przykład wygląda u nich nauka, jak wygląda podejście prowadzących oraz też wypowiedzi w sumie osób z różnych lat, jeśli chodzi o to, jak to za ich czasów wyglądało, jak to się zmienia na gorsze czy na lepsze. Ja tak ad vocem do wypowiedzi pana, który stwierdził, że ma koszt 15 000 zł utrzymania swoich córek na studiach w Warszawie. Chylę czoła, szapoba przed jego zaangażowaniem rodzicielskim, ale mam pytanie, czy nie chciałbym je adoptować. Would you butcher my love to understand it, to know where it lies? Cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For a mile to hide. The tissue and bone my soul has on loan to be near you. I listen carefully and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. Of formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. Ten utwór nieco wcześniej, który był na antenie, to oczywiście Open the Door, See What You Find, a nie See What You See. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Dziękuję za to, że zostałem poprawiony. To oczywiście śpiewał wtedy Noel Gallagher. Ciekawe, czy to już muzyk retro? No chyba nie. No i chyba by się pogniewał jeszcze bardziej. Przepraszam, panie Noelu. Ale mówimy o rzeczach retro, bo nie tylko stare gramofony, radia czy telefony, ale okazuje się, że jest coraz więcej chętnych do używania komórek. Telefonów komórkowych sprzed dwóch dekad. Bez internetu, bez mediów społecznościowych, bez nawigacji, bez filmów. No bez wszystkiego, co po prostu mamy w smartfonach. A najbardziej zaskakuje to, że tych urządzeń poszukują także ludzie młodzi z tak zwanej generacji Z. No coś już o niej wiemy. A o tych telefonach starych, retro, Kuba Witkowski. Gdyby ktoś nie wiedział... Tak brzmi dzwonek informujący o połączeniu przychodzącym w kultowej Nokii 5110, a tak SMS. To ona właśnie dla wielu osób pod koniec lat 90. była pierwszym telefonem komórkowym. Potem były kolejne, dziś już kultowe. No oczywiście, Nokia 8111 i 8110. Mówi Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. To są te Nokie bananowe tak zwane. One były rozpowszechnione, ponieważ widzowie mogli je oglądać w filmie Matrix. Jak się okazuje, nie brakuje takich osób, które chcą korzystać z takich telefonów, zwłaszcza na zachodzie i za oceanem. For the next month, I'm going to be using this dumb phone. The light phone is a dumb phone. Dumbfony, czyli przeciwieństwo smartfonów, także w Polsce cieszą się zainteresowaniem. Zajrzałem do jednego z takich punktów sprzedaży na warszawskiej giełdzie elektronicznej. Starsze lub biedne osoby szukają do używania, natomiast młodzież za każde pieniądze chce. Im bardziej stary jest telefon i lepiej wyglądający, tym więcej są skłonne zapłacić. Jakich telefonów szukają takie osoby? Nokie metalowe, 80, banany, tego typu rzeczy, które kiedyś były na topie, teraz są znowu modne. Czyli co, takie składane, rozkładane? Składane Motorola, tego typu rzecz. Z klapkami, rozsuwane. Pytanie, czy można tu mówić o jakimś trendzie? Jeśli poczytać choćby ostatnie doniesienia New Yorkera na ten temat, to młodzi Amerykanie z generacji Z mają dosyć bodźców dostarczanych za pomocą smartfonów. A jak jest w Polsce? To jest szpan, bo głównie większość młodych ludzi szpanuje później tymi telefonami właśnie w internecie. Tyle, że choćby z grami komputerowymi retro też tak było. było. A dziś to już cały segment gamingowy. Jest mnóstwo oficjalnie działających firm, które tworzą stare gry, oryginalne, na stare systemy w reedycjach. Mówi Mariusz Murawski z Warszawskiego Muzeum Gier i Komputerów. Przez to, żeby nie musieć kupować pierwowzoru, który niejednokrotnie kosztuje tysiące, niekoniecznie złotych, tylko innej waluty, to te reedycje, chociaż też nie są tanie, to jednak są wielokrotnie tańsze i też zyskują na wartości. A przykład Warszawskiego Muzeum tylko potwierdza to zjawisko. Mogę zagrać? Naturalnie, po to tu jesteśmy. Pamiętam, jak to się robiło. Tylko nie pamiętam, na czym polegało zbieranie punktów. A... No i przegrałem. Podobnie zresztą było ze sprzętem audio i gramofonami. Bob Dylan, stara płyta, a sprzęt też stary. Koniecznie. Krzysztof Pęczak, elektronik i właściciel sklepu oraz serwisu sprzętu vintage. No może niekoniecznie. No, są miłośnicy nowych sprzętów, gramofonów. Ja jednak wolę odratować ten stary sprzęt, który gdzieś się poniewierał kogoś albo przywiozę gdzieś z zagranicy i wiesz, na zasadzie recyklingu, nie? Co jest w tych sprzętach, że one tak magnetyzują? Życie. Życie, a nie plastik. Historia, nie? Też, no. Historia, dzieciństwo, młodość. Pan Ireneusz, amator starego sprzętu audio. Jak pierwszy raz wszedłem do tego sklepu, było małżeństwo. 7,5 tysiąca zapłacili, jeżeli dobrze pamiętam, za kino domowe. Tak. A tutaj grał z 72 albo 4 amplituner, stary gramofon i stare kolumny. Zestaw kosztował 2200, bo pytałem pana Krzyśka, ile kosztował. I młoda osoba, 30-letnia, 30-paroletnia, zrezygnowała z tamtego sprzętu kupując to, przyprowadziła tu męża, który jak usłyszał dźwięk, no to zakochał się i wyszli ze sprzętem stąd. No to coś w tym jest i to były młode osoby. Czy z telefonami będzie podobnie? Czas pokaże. Ciekawe też, jak z bezpieczeństwem w przypadku tych telefonów. Nie mają tych aplikacji wszystkich, więc może jest rzeczywiście łatwiej. Ale nic nie zastąpi, tak myślę, gier retro, tych komputerowych. No bo chyba można tak powiedzieć retro o słynnej komputerowej grze w Małysza. Skoki narciarskie. Deluxe Ski Jump. Na pewno państwo pamiętają, ileż to godzin spędziłem nad tą grą jeszcze w zeszłym miesiącu. Bo da się ją pobrać na smartfona i połączyć retro z nowoczesnością. 7 minut do godziny 9. Zbliżamy się do końca porannej audycji w Trójce, ale mamy jeszcze złe wieści dla tych, którzy mieli nadzieję. To ja, pan z Rzeszowa, z córkami za 13 tysięcy złotych z Rzeszowa. Chciałem się odnieść ad vocem, bo słucham audycji, ad vocem do pana, który przed chwilą prosił o adopcję. Chciałem niestety dodać jeszcze, że oprócz córek mam na utrzymaniu 3 koty i 2 psy, więc już miejsca nie mam. No niestety. Zapraszamy do Trójki niezmiennie, bo państwo współtworzą tę audycję także w wydaniu popołudniowym po godzinie 16. Przypominam, bo o 15 od kilku tygodni mamy przerywnik muzyczny w postaci tonacji Trójki. A za wspólne poranne ZD3 dziękują Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Do usłyszenia jutro, za chwilę Justyna Grabasz i dobrego dnia. W zachodniej Polsce dość taki pochmurny poranek, gdzieś tam się to niebieskie niebo przebija troszeczkę zza chmur. Może by tak zachęcić to słoneczko troszeczkę i mam taką propozycję. Radość poranku, Pofty, w wykonaniu grupy pierwszej. Zapraszamy do reklamy.